Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi is aangekomen in Australië. Hij werd opgewacht door honderden fans en vrienden. De voetballer van 25 werd in november tijdens een huwelijksreis aangehouden in Thailand. Dat gebeurde op verzoek van Bahrein. Dat land beschuldigt hem van betrokkenheid bij protesten tegen de regering. Gisteren trok Bahrein het uitleveringsverzoek in, waarom is niet bekend. Araibi vluchtte in 2014 naar Australië. De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder de Nederlandse Bank ontbrak belangrijke informatie in dossiers over klanten. Zo wist de bank niet altijd wie eigenaar van een bedrijf was, wat het risico op witwassen groter maakte. De bank kreeg de boete afgelopen september, maar die geldt voor overtredingen tot 2016. In een reactie zegt de Rabobank dat de problemen inmiddels zijn aangepakt. De mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen minimaal 7000 euro omdat ze jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof chroom 6. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot 2 maanden cel vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt voor de moord op het Friese meisje in 1999. Hij schrijft over deze theorie op zijn eigen website en ook schreef hij er een boek over. Daarin wordt de man die volgens Dankbaar medeplichtig is aan de moord van Vaatstra met naam en toenaam genoemd. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben. Voor de moord op Marianne Vaatstra zit Jasper S. vast. In 2013 kreeg hij 18 jaar cel opgelegd. Het weer, het is overal droog. De temperatuur ligt 's ochtends rond het vriespunt. Later meer bewolking, maar in de middag breekt in het zuiden en westen de zon door. Het wordt dan een graad of 10. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en maxima van 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Blackjack, poker, de oude bekende fruitautomaat en de roulette tafel. Het zijn gokspellen die je vooral zult kennen uit het casino. Maar al deze spellen kun je al lange tijd ook online spelen. Het probleem? Dit is verboden. In Nederland is online gokken niet toegestaan. Maar toch gebeurt het volop en dat zorgt voor boetes. Twee buitenlandse bedrijven hebben nu een forse boete gekregen omdat ze zich actief op de Nederlandse gokker hebben gericht. Erik Smit van Follow the Money, dat mag helemaal niet? Nee, dat mag helemaal niet. Dus je mag als buitenlandse partij je niet richten op Nederlandse gokkers. En je mag je ook zeker niet als Nederlandse partij op de Nederlandse gokkers richten. Online gokken is helemaal verboden. Het gebeurt natuurlijk wel. Dat weet lang niet iedereen en het gebeurt dus ook massaal. Nou, in Nederland zijn er iets van, naar schatting, 400.000 mensen die regelmatig gokken. Online. Dat gaat puur eigenlijk over die online markt, ja. En daar is een bedrag mee gemoeid van 300 miljoen euro. Naar schatting. En Holland Casino heeft er zelf ook een onderzoekje naar gedaan. En die schatten de markt zelfs nog groter in, een half miljard zelfs. Vandaag stemt de Eerste Kamer over een wetsvoorstel die dat tegengaat. Want als je online je diner kunt bestellen, boodschappen kunt doen en vrienden kunt maken, waarom zou je dan niet online kunnen gokken? Omdat er online niet gecontroleerd kan worden. Gokken kan zorgen voor verslaving en in casino's wordt hierop gelet. Door bijvoorbeeld te controleren op leeftijd en te kijken hoe vaak iemand een casino binnenkomt. Online is al deze controle afwezig. En toch wordt het online gokken waarschijnlijk gelegaliseerd. Dit gebeurt onder strenge voorwaarden. Zo moeten aanbieders van de gokwebsites bijdragen aan een fonds tegen verslaving en mag er niet de hele dag reclame worden gemaakt. Maar uiteindelijk kan dus iedereen overal en altijd gokken. En iedereen kan dus een gokwebsite oprichten bijvoorbeeld. Vinden we dat wel een goed idee? Daarom is de stelling online gokken moet verboden blijven. En ook spreek ik graag met iemand die wel eens in een casino komt of online gokt. Ik ben benieuwd of het echt zo verslavend is als dat men zegt. 0800-1121. 0800-1121. Appen kan ook en dat kan via de NPO Radio 1-app. Dit is Keen met Higher Than The Sun. online gokken moet verboden blijven. Omar, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hey Omar, je hebt zelf gegokt? Ja, dat klopt. Jammer genoeg wel. Genoeg, het had ook anders kunnen aflopen, toch? Ja, klopt. Ik ben er gelukkig al van afgekomen. Ik vind zelf, kijk, ik ben nu op dit moment wel tegen gokken. Ja, vanuit twee redenen. Vanuit geloofsovertuiging. En het feit dat je gewoon heel veel geld kan verliezen en verslavend is. Ja, maar we mogen niet vergeten, je kan er ook heel veel geld mee winnen. Nee, dat klopt. Alleen vind ik zelf dat je bij gokken altijd verliest. Er is nooit een winnaar. Behalve de goksite zelf dan, of de instanties. Want, is er nooit iemand die er beter van is geworden? Dat lijkt me sterk. Nee, precies. Kijk, uiteindelijk, 90% van de gevallen staat bijna altijd in de verlies. Natuurlijk is de winnaars zijn in de minderheid. En dat is maar goed ook voor zo'n casino, want anders heeft het casino geen reden om door te gaan. Maar je kan dus winnen. Hè? Dus we mogen niet vergeten, van, je bent niet altijd de verliezer. Alleen in dit geval ben jij een van de verliezers. Want je bent er niet beter uitgekomen. Nee, klopt. Maar bij mij eigenlijk, daar gaat het niet eens om. Oh, oké. Ik word gewoon helemaal kotsmisselijk van de overheid. Want zij denken alleen maar aan hun eigen belangen. Die heeft helemaal niks met de burger te maken. Of dat ze ons willen beschermen of wat dan ook. Want waarom begin je überhaupt aan een Holland Casino als je de burger wilt beschermen? Holland Casino kun je doorgaan, ze blijven gokken tot je blut bent. En ze zullen je niet helpen, of wat dan ook, hoor. En zij zijn degene die dat zelf hebben gesticht. En ik ken genoeg jongens die hebben gokt in Holland Casino. En met name Holland Casino, omdat dat van de overheid is. Ja. En die zijn helemaal blut gegooid door Holland Casino. Maar waar komt op neer? En daarom begon ik met online gokken. Online gokken was belastingvrij, ten eerste. Dus alles wat ik daar won, was ook gewoon puur helemaal voor mezelf. Mm-hmm. Dat is het eerste geval. En het waren dan buitenlandse sites, ja, Duitse sites, Amerikaanse sites, noem het maar op. En daar hebben ze natuurlijk geen controle op. En ja, dat doet ze aardig pijn. Want wie geen belasting betaalt, ja, dat kan gewoon natuurlijk niet, hè. Dus wat je eigenlijk zegt, Omar, ze houden ons eigenlijk voor de gek door te zeggen van, we willen je beschermen tegen de verslaving van het gokken? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ze houden ons zwaar voor de gek. Ik noem een heel goed voorbeeld op. Daar ben ik zelf aan begonnen. En ik eteer me daar helemaal dood aan. Bitcoins bijvoorbeeld. Ja. Komen ze ook mee van, we willen de burger beschermen. En we kunnen het niet legaliseren. Het is gevaarlijk en noem het maar op. Maar dan denk ik ook, maar hoezo mag Holland, waarom is Holland Casino wel toegestaan voor ons? Nou, dat is leuk dat je dit zegt. Maar ik heb, oké, Omar, maar ik heb hier in mijn tekst het volgende staan, hè. Omdat er online dus niet gecontroleerd kan worden, hè, en gokken kan zorgen voor verslaving, en in casino's wordt hierop gelet, staat hier, door bijvoorbeeld te controleren op leeftijd en te kijken hoe vaak iemand een casino binnenloopt. Sorry, dat is bullshit. Sorry dat ik dat woordje gebruik. Mag. Maar dat is echt bullshit. Er zijn echt, geloof mij, je kan gewoon naar binnen lopen. Ze kijken even naar je identiteitskaart of wat dan ook, om te controleren hoe oud je bent. En voor de rest mag je gokken zoveel als je wil. En dat geldt ook voor gokkasten bijvoorbeeld. Je kan gewoon naar een vriendin toe en daar heel tandig achter de gokken zitten en zitten gokken. Niemand houdt je tegen, hoor. Tot je blut raakt. Begrijp je wat ik bedoel? De logica is ver te zoeken. Maar. Ja, is heel ver te zoeken. Als ik dan zeg van, jij weet hoe eigenlijk negatief het gokken je leven kan beïnvloeden, dan is het toch goed dat de overheid zegt, we verbieden het online. Ja klopt. Zoals ik zeg, ik ben er zelf wel tegen. Vanwege die twee redenen die ik opnoemde. Maar het gaat om de belangen. Kijk, en de intentie. De intentie van de overheid, vind ik tenminste, is niet om ons te beschermen uiteindelijk. Kijk, als het echt was om ons te beschermen, dan stond ik er 100% achter. Maar dan vind ik dat je ook zo'n Holland Casino moet sluiten. En dan moet je maar zeggen, ja, het is helemaal verboden om te gokken. Ik bedoel, als je het doet, dan vind ik dat je het goed moet doen. Begrijp je wat ik bedoel? Want uiteindelijk blijft hetzelfde. Zij hebben dan winst. Dat is het enige verschil. Zij maken winst. En die buitenlandse goksites, gokbedrijven, die maken geen winst. Ja, dat is het eigenlijk. Je verhaal is eigenlijk best wel duidelijk. Waar het op neerkomt is dat Holland Casino dan ook dicht moet. Tenzij we bijvoorbeeld iets van een strippenkaart invoeren dat je maar 20 keer per jaar naar binnen mag. Ja, bij wijze van bijvoorbeeld. Toch? Maar ja, dat klopt. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want dan lopen ze gewoon te veel geld mis. Verdienen ze er echt zoveel geld aan, denk je, dat gokken? Ja, zeker. Absoluut. Ik bedoel, Ik noem een voorbeeld op. Ik kom zelf, ik ben half Egyptisch. Mm-hmm. Ik ken mensen die hier naartoe komen en die zeggen gewoon gelijk, ja, we gaan naar de Holland Casino. Want ja, dat is gezellig en we gaan een beetje gokken, dit en dat. Juist. En noem het maar op. Ja, gezellig avondje. Dus, ja, ja, het is ook groot gemaakt. Kijk naar de reclames, het is ook de media die het groot maakt. Alsof het heel normaal is. Ze doen alsof het een, hoe zal ik het zeggen? Een trekpleister. Ze doen gewoon alsof het een normaal trekpleister is. Heb je enig idee hoeveel procent belasting er zit op die winsten? Ja, dat verschilt ook, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik speel dan bijvoorbeeld ook op online goksites, waaronder voetbalsites bijvoorbeeld. Ja, dat verschilde dan. Dat had je bijvoorbeeld bij de Toto. Had je dan boven een bepaald bedrag moet je, zeg maar, belasting betalen. Kansspelbelasting. En dat verschilt dan van percentages. Dus dat scheelt. Alleen, ik weet wel dat je hoe dan ook boven een bepaald bedrag gewoon percentage belasting betaalt. Hoe dan ook. Of je het wil of niet. Oké, ik heb het even ondertussen opgezocht. Als je bijvoorbeeld in juni 400 euro stort bij een online casino en je winst staat dan aan het einde van de maand op 600... dan moet je dus over 200 euro kansspelbelasting afdragen. Je moet dan 29% over de totale gokwinst in een bepaalde maand afdragen. 29%. Ja, en dat zou ook kunnen. Zoals ik al zei, het verschilt, zeg maar, per winst die je hebt gemaakt. Maar het verschilt ook bij de winst, bij de goksite zelf, zeg maar. Dus bijvoorbeeld de Toto hanteert percentages. En een andere goksite heeft weer andere percentages. Wat raar. Dus, maakt het alleen maar ingewikkeld, toch? Als je per website wat anders moet betalen. Maar oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja, jij hebt het gedaan, dus ik geloof je. Website. Ja. Ja, klopt. Okay. Ja. Omar, dankjewel, man, voor je verhaal. Thanks. Ja, Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Hoe is het bij jou gegaan? Nou, ik had... We zijn met vrienden naar Las Vegas geweest een aantal keren op vakantie om te pokeren. Wat overigens niet echt gokken is, maar waar gewoon een kanselement wel natuurlijk een belangrijke rol speelt. Maar dat geldt vaker. Las Vegas is geen gokken. Nee, poker is geen gokken. Oh, poker. Oh, oké. Okay. Kijk, gokken is als het dezelfde resultaat uitkomt als je je ogen dicht doet of als je je ogen open doet. Op een roulette gooi je geld op en dan maakt het niet uit of je je ogen open hebt als je het erin gooit of niet. Dat is waar. Terwijl bij pokeren komt het ook neer op behendigheid. Ja, als je gewoon onhandig doet, dan heb je minder kans dan wanneer je gewoon handig bezig bent. Maar heet het dan gokken bij poker omdat je dan ook veel geluk nodig hebt? Want de kaarten die je krijgt, die bepaalt niet welke kaarten je uitgedeeld krijgt. Nee, het gaat erom wat je ermee doet op het moment dat je kansen groter zijn. Beslissingen neem je op het moment dat je kans groter is dan wanneer je kans kleiner is om eventueel nog een gelukskaart bij te trekken. En dat maakt dat poker geen gokken is. Maar goed, dat is denk ik nog even los daarvan. Ja, oké. Wat toen uiteindelijk kwam, was dat de Belastingdienst een aanslag stuurde over wat een aantal keren dat ik wat gewonnen had daar. Terwijl dat gewoon legaal is, dat je in het buitenland volgens de regels daar meedoet aan een pokertoernooi. En in die brief staat dan gewoon van, kijk, als je in een buitenlands casino een toernooiwinst hebt, zeg maar even van 1000 euro, en je hebt 300 euro ingelegd voor dat toernooi, dan betaal je over 1000 euro kansspelbelasting. Dus zonder dat je, zeg maar, de inleg van dat toernooi zelfs al er mag afhalen. Nee, dus echt over 1000 euro. Het totale eindbedrag. Dus dat is inclusief je inleg. Zonder de kost. Ja. En in diezelfde brief staat van, mocht je op een, als je, dat is dus zeg maar een dubbele brief. Als je op een internetsite geld wint, dan mag je de inleg van alle toernooien die je die maand gespeeld hebt, mag je eraf halen voordat je. Precies, dat is wat ik net las. Dat is wat ik net las, inderdaad. Dus dat mag je dan eraf halen. Maar jij bent zelfs naar Las Vegas gereisd. Dus de reiskosten mag je er ook al niet vanaf trekken. Nee, verblijfskosten, alles wat je doet. Terwijl dat legaal is. En hetgene waarvan ze dan zelf zeggen dat is illegaal. Daar mag je dus veel meer van de kosten wel aftrekken. Zelfs van toernooien waar je niet gewonnen hebt. Ik vind het een opmerkelijk verhaal. Omdat ik me als eerste afvraag, hoe weet de Belastingdienst dat jij in Las Vegas hebt lopen poker? Ja, dat is ook al twijfelachtig. Maar goed, dat is waarschijnlijk van een website die het bijhoudt van wat voor. Die geeft van iedereen die wint. Houden die dat bij. En daar kun je dus zien wat iedereen gewonnen heeft. Dus daar kan je gewoon een naam in tikken en dan. komt dat op een gegeven moment boven. Toen je in Las Vegas aankwam, moest je je ergens inschrijven op een website? Nou ja, als je gewoon bij het casino komt en je wil mee gaan pokeren, dan moet je je inschrijven en dan krijg je een kaart. En die resultaten die komen op websites en waarschijnlijk hebben ze het daar vandaan, want de casino's zeggen dat ze het niet delen met de overheid. Maar goed, wel op die sites waar dan die resultaten bijgehouden worden. Want ik had ook één toernooi waar ze, of één casino waar ze met mijn verkeerde naam hadden gespeeld. Dit stond eerst met de verkeerde naam op die website. En die heb ik toen laten corrigeren, zodat die wel gewoon in de lijst erbij staat. En die stond ook bij de Belastingdienst erbij. Toch. Dus vermoedelijk hebben ze het via die site gewoon weten terug te halen. Ja, dus de volgende keer dat je naar Las Vegas gaat, heet je anders. Nou ja, je moet met je paspoort registreren. Oh, ja, ja, oké, okay, dus maar je ontkomt er niet dat, aan. Nee, precies. Maar goed, je kan wel van die website mailen van hey, ik wil daar niet op en haal het er maar af en dat soort dingen. Ja, oké, in ieder geval. Ja, je moest dus belasting betalen over die 1.000 euro. Ik vraag me af, hoeveel? Dat is kansspelbelasting. Dat is ongeveer, ik geloof het was toen 29%. Ja, ja dat is wat ik hier las. Maar dat is dus ook als je in Las Vegas dus speelt, betaal je gewoon alsnog die 29% kansspelbelasting. Ja, precies. Nou goed, dat is op zich tot daaraan toe. Maar waarover is dan het verschil? Dat je nog niet eens de inleg van het toernooi waarin je wint eraf mag halen, is in principe natuurlijk onzin. Maar goed. Ja. Oké, maar nu wel. Dus de discussie die je net had over het controleren van verslaving en dergelijke. Ja. Dan moet je niet alleen kijken naar hoe vaak iemand in een casino komt, maar dan moet je kijken van hoeveel kan die besteden en hoeveel geeft die uit aan gokken. In plaats van gewoon aan een kast kunnen gaan zitten zonder dat je kan zien hoeveel die erin gooit en hoeveel die kan besteden. Want je bent niet verslaafd omdat je 10 keer in een casino komt. Terwijl iemand die 1 keer in het casino komt, kan ook gewoon heel zijn jaarinkomen erin ingooien eventueel. Belangrijk gegeven dat inderdaad. Oké. Okay. De staatsloterij kijken ze ook niet aan de kassa wie je er bent als je elke dag 100 loten komt kopen. Nee, en ik lees hier ook, je hoeft over de postcode loterijprijzen nooit belastingaangifte te doen. Precies. Er zijn een aantal. De staatsloterij is gewoon overheidsgebeuren. De postcode loterij is nog privé. Maar waarom mag dan een staatsloterij wel? Waar meer mensen aan verslaafd zijn, denk ik, om grote bedragen in weg te gooien. En daar wordt niet op verslavingszorg gecheckt. Ik lees hier, aangezien de staatsloterij van de overheid is, nemen zij alvast de moeite om de kansspelbelasting voor jou te betalen. Jawel, maar dat heeft niks met verslaving te maken. Nee, dat is waar. Dat is gewoon het feit dat je belasting betaald hebt. Oké, als ik je dan vraag, want de stelling was dan van, ben je het ermee eens dat de overheid dus online gokken gaat verbieden? Nee. Nee, dat moet gewoon, dat moet gewoon blijven bestaan. Nee, precies, maar de regelgeving moet ook gewoon wat eerlijker. Maar goed. Duidelijk. Peter, dankjewel voor je verhaal. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. We vragen ons af, moet online gokken verboden worden? De ja of de nee. En gok je zelf en is het echt zo verslavingsgevoelig? Laat het me weten. 0800-1121. Dus 0800-1121. Appen kan ook. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1 app. I've been trying to let you go, and I thought I was strong. But your love's got a hold on me, and now I can't move on. Are we making the same mistake? Have we learned from the past? Could this be our second chance, the one that's gonna last? Of the world I'm reaching out, on top of the world I sing out loud, just promise to never break my heart, I'll give you forever, on top of the world just you and I, so promise to never say goodbye, now I know we are forevermore. Silja Rumbly, on top of the world. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Gokken online moet verboden worden. Douwe die schrijft, veel spellen zoals poker is een behendigheidsspel. Geen gokspel, omdat winnen niet door het toeval wordt bepaald, maar door je bekwaamheid. Ja, daar kwam ik net achter, Douwe. Dankjewel. Jozef die zegt, internetpokeren is afzetterij, de robot wint en hele grote sommen ook. En Leen, die schrijft het volgende, het moet verboden worden. Gokverslavingsbevorderend. Dankjewel, Leen. Straks gaan we het hebben over koekjes met Maya erbij en hagelslag met kabouter Plop op de verpakking. Want sommige mensen vinden dat deze figuren op dozen en zakjes kinderen aansporen om ongezond te eten. Wat vind jij? Moeten deze afbeeldingen gewoon kunnen? Of is het goed dat ze nu verboden worden op deze verpakkingen? Praat mee, dat kan op 0800-1121, dus 0800-1121... of laat alvast een berichtje achter in de Radio 1-app. We houden je ook graag op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij mee kan praten. We hebben het zo meteen over KPMG. De renovatie die het Binnenhof in Den Haag zou krijgen en de Edisons. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, you're set, gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. Love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead-end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, start it to taste. Start a new life together in a different place. Know that love is how all these ideas came to be. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. Benny Blanco en east side. Youssef. Yo, Morat. Hey, Youssef, goedemorgen. Online gokken. Ja, precies. Online gokken. Nou, zwaar tegen. zwaar tegen. Maar sowieso tegen elke vorm van gokken. Als ik heel kort mag zeggen, ik herinner me een artikel in het AD. En toen hebben ze onderzocht onder prijswinnaars hoe hun leven er op dit moment uitziet na het winnen van een geldbedrag. En je zag dat die mensen er eigenlijk ongelukkiger van, dat meer mensen er ongelukkiger van zijn geworden. Wat een interessant verhaal. Ongelukkig worden van geld, ik kan me er niks bij voorstellen. Nou, maar ik ga het je proberen duidelijk te maken. Ja. Jouw leven verandert eigenlijk in één klap. Maar als jij daar niet op bent ingesteld, wat heel veel mensen niet zijn, als ze in één keer een hele grote geldbedrag verdienen, kan gewoon niet. Je kan niet in één keer wennen aan een ton of twee ton. Dan verandert zoveel in je eigen leven. Mensen verwachten andere dingen van jou. Mensen gaan anders met jou om. En deze mensen vertelden ook hun verhaal. En die zeiden van, mijn leven is zo compleet veranderd. Ik ben gewoon ongelukkig geworden van al het geld dat ik heb verdiend. Dus dat is al één reden om te zeggen van, nee, geld is niet, je moet, geld mag niet je drijfveer zijn in het leven. Maar meer de kern van het leven, wie je zelf bent. En gokken vind ik ook zoiets van, geld is het drijfveer. En als geld alleen jouw drijfveer is, dan kan het hele verkeerde kant op gaan met jou. Omdat je gaat gewoon ver weg staan van wie je zelf bent. Omdat geld mag niet leiden naar succes of iets dergelijks. Je moet er zelf hard voor werken. Ja, oké. Ik vind het een bizar verhaal, Youssef. En ik kan je ook uitleggen waarom. Omdat ik altijd heb gehoord dat deze mensen begeleiding krijgen nadat ze een grote som geld hebben gewonnen. Ja, en dan kun je afvragen in begeleiding in tot welke hoogte. Want eindstand moet jij het zelf allemaal gaan doen. En heb jij al je geld gewoon in handen. Dus ik vraag me af in hoeverre die begeleiding echt geldt. En helemaal met online gokken, je kan het legaliseren. Maar in hoeverre ga jij deze mensen begeleiden? Kan je je voorstellen dat mensen bijvoorbeeld, als ze hun hypotheek daarmee aflossen, dat het leven dan wel opeens veel leuker wordt? Ja, dat zou je denken. Alleen de trigger, het gevaarlijke ervan is, oké, ik heb nu veel geld verdiend, laat ik weer proberen een slag te slaan. En dan die trigger, die gaat, is een negatieve trigger. Omdat in eindstand kan je meer geld verliezen dan dat je in hebt gelegd. En dat is met gokken ook zo, toch? Mensen gaan achter een apparaat, ze denken van, ik ga nu veel verdienen, sorry, ja. Ik stop er weer af en toe. Ja, dat is waar. Ja. Oké, nou, zelf ben ik nog nooit in een casino geweest, of heb ik ook nog nooit online gegokt. Maar ik doe bijvoorbeeld wel mee met die postcode loterij. Dat heeft meer te maken met de fear of missing out. FOMO, snap je? Stel je voor dat mijn buren wel winnen. Ja, alleen weet je, het wordt zo geromantiseerd. Doe gezellig mee, want misschien win jij niet de prijzen, je buren wel. Ja. En dan ga je weer terug naar de kern. Dat heeft te maken met jaloezie. Ja. Snap je? Dus het heeft te maken met jaloezie. Ik ben jaloers op mijn buren die geld zouden verdienen. En dan moet ik bij mezelf te raden gaan van, waarom ben ik je jaloers? Als zij dat willen doen, maar ik keur het niet goed. Mijn intentie is, ik keur het niet goed, het gokken. Omdat het is gewoon verslavingsgevoelig. En je kunnen zeggen, we gooien geld in promotie, in het begeleiden en helpen van verslaafden. Ja. Maar eindkant, je bent altijd de verliezer, omdat je raakt afhankelijk van. Misschien kan je me vorige keer herinneren wat ik toen zei, dat je afhankelijk raakt van, toen we dat over bedelaars. Ja, dat weet ik nog. Ja, vorige week. Ja, ja. Ja, precies. En dan zie je dat je afhankelijk raakt van een bepaald systeem. En dit is ook, je raakt afhankelijk van een bepaald systeem. En mensen moeten niet afhankelijk raken van een bepaald systeem, maar gewoon onafhankelijk zijn. Ze moeten zelf gewoon scherp kunnen zijn in het leven. En met gokken haal je alles weg van wie jij daadwerkelijk echt bent. Omdat het wordt zo geromantiseerd. Maar ik heb een eigen broer, die heeft een gat in zijn hand. En die kan gewoon niet meer normaal omgaan met geld. Je kan geen gezin opbouwen als jij niet normaal kan omgaan met geld. Dus jij gelooft dat jij borgen gelijk miljonair kan zijn en dan nog een goed leven kunt leiden. Ik geloof niet in dat geromantiseerde beeld. Investeer in jouw kennis, investeer in je mind en dan ga je vanzelf daar komen. Maar door middel van een kansspel geloof ik niet dat jij echt ultiem gelukkiger kunt zijn. Want alles kan veranderen, ook jouw omgeving kan veranderen en daardoor raak je nog steeds niet gelukkig. Wauw, ik hoop dat je mensen hiermee hebt geïnspireerd. Dankjewel, Youssef. Jij ook, bedankt Murat. Echt super, top. Wij gaan. Houden we je helemaal op de hoogte van het nieuws. KPMG presenteert vandaag een analyse van landen die op dit moment het best voorbereid zijn op komst van de zelfrijdende auto. Er wordt onder andere ingegaan op keuzes die voertuigen maken op basis van meegegeven algoritme en op de voor- en nadelen van de komst van de elektrische zelfrijdende auto voor Nederland. Ook wordt er gekeken naar hoe deze voor- en nadelen zich kunnen laten vertalen in maatschappelijke kosten en baten. De renovatie die het Binnenhof in Den Haag zal krijgen gaat tientallen miljoenen euro's meer kosten dan verwacht. Volgens het AD gaat het 72 miljoen euro extra kosten. Het geld wordt onder andere besteed aan schilderwerk, nieuw tapijt, beveiliging en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement. De Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf die over de renovatie gaat zijn het er nog niet over eens hoe de kosten worden verdeeld. En gisteravond werden de Edisons uitgereikt. Zanger Nielson was de winnaar van de avond. Hij won twee keer een Edison, namelijk in de categorie Nederlandstalig voor zijn album Diamant en de categorie Song voor zijn nummer IJskoud. Ilse de Lange die ging naar huis met de oeuvreprijs voor haar werk van de afgelopen 20 jaar. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. K3-koekjes en Dora-lollies verdwijnen uit de schappen. De reclamecode voor voedingsmiddelen is namelijk kort geleden aangescherpt. Verschillende groepen streden al langer voor een verbod op zogenoemde kindermarketing op ongezonde voeding. Zo deed de alliantie Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding eerder al een oproep aan de dames van K3. De foto's van K3 die staan op een heleboel ongezonde producten. Op chips en snoepjes en ijs en noem maar op. En je maakt het ouders daar gewoon moeilijk mee. Want ouders proberen hun kinderen te leren om gezond te eten. En fabrikanten die doen dat precies het tegenovergestelde door heel veel te adverteren voor juist die ongezonde producten. En als jullie foto daarop staat, dan maakt dat dat kinderen die producten nou juist liever willen hebben. Dus onze oproep, zet nou je talent en je populariteit in om ouders te helpen om kinderen wat gezonder te laten eten. En stop met het maken van reclame voor deze ongezonde producten. Ja, de alliantie die komt dan ook met allerlei argumenten voor het verbieden van deze reclame. Kindermarketing is overal om ons heen. Idee erachter is natuurlijk dat kinderen een voorkeur krijgen voor bepaalde producten. In totaal zijn er ongeveer 35 vormen van kindermarketing. Denk aan reclame op tv, online, op straat, in de bioscoop, de supermarkt of op verpakkingen. Met of zonder mascottes en spaaracties. Als we kijken naar kindermarketing van eten en drinken, dan gaat het 9 van de 10 keer om producten als chips, frisdrank, koekjes en ijs. Dat kindermarketing uitstekend werkt is duidelijk. Het laat de omzet groeien. Bijeffect is alleen wel dat onze kinderen dat ook doen. 1 op de 7 jonger dan 13 jaar heeft overgewicht. Meer dan 300.000. Dat is ernstig, want kinderen die op jonge leeftijd te dik zijn, hebben later een veel grotere kans op diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Er is een verband tussen kinderen met overgewicht en kindermarketing van ongezonde voeding. Tegen dat laatste verzetten wij ons. Kindermarketing maakt dik. Kinderen hebben volgens het internationaal verdrag in zaken de rechten van het kind van de Verenigde Naties het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Dat kinderen te veel snoepen is natuurlijk nooit goed. Maar of dat dan per se komt door SpongeBob op de verpakking? De stelling luidt dan ook: kinderidolen mogen op koekjes en snoepjes blijven staan. Laat je mening horen of bel 0800-1121. 0800-1121 of stuur een berichtje en dat kan via de Radio 1-app. Wat je zegt, niet uit wat ik wil. Ik zoek een uitweg zonder jou. Benieuwd waar je bent, mijn kamer is stil. Jou in mijn hoofd, wat ik verlang. Jij en ik ons hele leven lang. Niks is perfect, ik mis wat je zegt. Jij bent alles, dat weet je. Ik wil niet verder in mijn eentje. Waarom kan ik jou niet vergeten? We zijn niet meer. Waar ga je heen? Opnieuw alleen. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Opnieuw alleen. Waar ga je heen? Nu mis ik de rust. rust, lees berichten weer terug. Nu is alles zonder jou. Je vindt nu weg, ik wil dat je zegt. Jij bent alles, dat weet je. Ik wil niet verder in mijn eentje. Waarom kan ik jou niet vergeten? We zijn niet meer. Waar ga je heen? Opnieuw alleen. Waar ga je heen? Waar ga je heen? Opnieuw alleen. Waar ga je heen? Je zou ga je heen? Kinderidolen op verpakkingen. Een slecht idee, dat zou verboden moeten worden. Martine die appte ons via de NPO Radio 1-app. Ze zegt of je zegt gewoon nee als ouder, dat is je taak toch? Wat een slapheid. Gerjan, verpakkingen mogen kinderen blijven aantrekken. Het zijn de ouders die ervoor moeten zorgen dat zij hun kinderen niet te veel zoetigheid geven. Er wordt te veel verantwoordelijkheid bij de mensen weggehaald. Groeten van Gerjan. Inge van der Horst zegt, gewoon klinkklare onzin dit. Mijn kinderen mogen elke week een schoolkoekje zelf uitzoeken. En een zak chips mag ook op zijn tijd. Snoepje uit school, geen probleem. Verder gezond eten, veel fruit en rauwkost. Buiten spelen en sporten, ik zie zo geen probleem hierin. Lisa Beenhakker die zegt, bepaal zelf wel wat ik mijn kind wel of niet geef. En ja, dat is K3-chips, Mr. Bean-koekjes en dergelijke. Niemand hoeft zich daarmee te bemoeien of ze een heel pak of zak eet in één keer, dat is toch echt mijn zorg als ouder. Lisa Slachter maakt zich ook niet zo druk. Mijn kinderen mogen maximaal 1 boterham met hagelslag. En of dat nou K3 hagelslag is of een andere soort, wat maakt het verschil? Nou Lisa, dat is volgens mij het hele ding. Als er K3 op staat, willen ze het eerder eten dan wanneer K3 niet op zo'n verpakking staat. Maar goed, ze schrijft verder, een Dora-koekje mee naar school, prima. En als ze 's middags thuiskomen, een bakje fruit. Geniet met mate en maak niet op een jonge leeftijd voeding al zo beladen. En Roy Klein die staat wel achter het besluit van het verbieden van de kinderhelden of verpakkingen. Nu al een goed idee, schrijft hij. Iedereen die kinderen heeft, weet dat kinderen alleen maar snoepen door die bekende koppen op de verpakking. Ik heb een keer geprobeerd die kleine van ons een koekje te geven zonder dat ze wist wie op de verpakking stond. En dat werkte dan niet. Wauw, oké. Okay. Goedemorgen, Morad. Oh, oké. Heel erg bedankt voor je fijne programma. Ik zit bij mijn moeder in het ziekenhuis die aan het overlijden is naar jou te luisteren met een koptelefoon en sleept ons een beetje door de ochtend heen. Dankjewel daarvoor. Nou, de sterkte, Philippus, en dankjewel voor het appen naar Radio 1. Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Martine. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje slapheid van de ouders. Je kunt ook gewoon nee zeggen. Toen mijn kinderen klein waren, stonden er ook leuke plaatjes op. En zei ik van, nee, krijg je niet, is ongezond. Of 1 boterhammetje met gezondheid en 1 boterhammetje met iets lekkers. Punt. Het is gewoon slap. Maar Martine, je weet wel dat het werkt wel, hè? Zo'n kop op een verpakking. Natuurlijk. Toch? Dora maakt het veel aantrekkelijker om dat koekje op te eten. En ik lees hier dus dat bericht van Roy, die zegt van, zijn kinderen willen die koekjes omdat er een Doraatje op staat. Maar als er niks op de verpakking staat, willen ze het koekje niet. Oh, en hoe leren ze dan in de verdere leven verleidingen weerstaan? Als ze dat nu al niet kunnen? Ja, vrij simpel hoor. Je moet ze dat bijbrengen. Dat is niet makkelijk, maar daar ben je ouder voor. Heel simpel. Waarom printen we die Dora of K3 eigenlijk niet op druivenverpakkingen? Mogen ze van mij ook doen, maar blijven vasthouden aan het feit dat kinderen ook nee moeten leren accepteren. En ouders moeten helpen om verleidingen te weerstaan later. Je had het net over kokverslaving. Nou, ja. Hoe denk je dat dat komt? Ook slapheid in de knietjes niet kunnen weerstaan. Ik denk dat soms gokverslaving ook ontstaat omdat mensen het geld gewoon echt keihard nodig hebben. Oh, dat is een ander verhaal. Ja. Maar mensen worden tot dingen verleid. En dan heeft het ermee te maken of je wel of niet sterk in je schoenen staat. En als ouder begin je gewoon heel simpel met ook nee te zeggen. En je kan best wel die Dora-koekjes kopen. Mm-hmm. Als jij toch van plan bent om je kinderen koekjes te geven. Maar dan geef je de één en dan is het klaar. Over. Maar dus weet je daar hoeven we helemaal geen obesitas van te krijgen, hoor. Ja, oké. Ik heb zelf geen kinderen. En ik weet dus misschien niet precies hoe het werkt. Maar ik weet wel dat als ik met mijn neefje van 10 door de supermarkt loop... Dat die tekenfilm... Ja, weet je later inderdaad. Maar als hij dan die afbeeldingen ziet, doet het wel wat met hem. En ik zie dat tuurlijk gebeuren. Tuurlijk doet het wat met hem, maar ja. Dat kun je toch ook uitleggen? Met Sinterklaas krijgen ze al die folders in de bus. Nou, laat ze maar zo. Ze vinden alles prachtig. En dan ga je zeggen van, nou... Nou, ik moet toch... En je legt uit waarom je dat wel of niet geschikt vindt. Neem ze mee naar een speelgoedwinkel. Ga je daar ook alles geven wat ze leuk vinden? Nee, je zegt nee. En je legt uit waarom. En als je niet zin hebt om uit te leggen, dan zeg je gewoon nee. Is ook een antwoord. Gewoon een kwestie van opvoeden. Martine, ik denk dat heel veel ouders hier iets aan hebben. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Geen programma nog, dag. Dag, Marlon. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, denk jij dat het wat uitmaakt, die afbeeldingen of verpakkingen? Nou ja, weet je, volgens mij maakt het niet zoveel uit wat erop staat. Ik denk dat je gewoon als land en als overheid voor je bevolking gewoon beleid moet maken. Zoals ze willen dat we schone auto's rijden en een schoon klimaat hebben. Dat we gewoon goed voedsel eten. Moet jij maar eens gaan proberen om eens een keer minder zout en minder vet en minder suiker te willen eten. Of thuis op tafel te willen zetten. Dat gaat je niet lukken, want dat ligt er niet in de supermarkt. We hebben totaal geen grip op de voedingsindustrie, snap je? En daar begint het mee. Is het nou zo? Wat je zegt is dus dat dit het topje van de ijsberg is. Het probleem is veel groter dan die afbeeldingen op verpakkingen voor kinderen. Ja, het is zeker het topje van de ijsberg. Want als het dan niet een stickertje is van Dora op een biscuitje, dan is het straks een vormpje van Dora waarin dat biscuitje ligt. Dat probleem is veel groter. We moeten veel gezonder gaan eten. En ik ben medicus, dus ik kan het je zeggen. Ik zie het elke dag op mijn operatiekamer. Oh, sorry. En je viel weg toen je vertelde wat je deed? Ik ben medicus, dus ik zie het op mijn operatiekamer. Ja. De gevolgen van roken en suiker en vet. Ik las overigens vandaag een artikel over dat vet en obesitas ervoor zorgen dat we met z'n allen veel meer kanker krijgen. Nou ja, het is een cascade, hè. Het is een ketting eigenlijk, waaruit je op dit, als je dat beleid maakt voor die plaatjes, je één schakel weghaalt. Maar daarmee heb je het probleem nog niet opgelost. Het is echt een enorm complex probleem voor ons voedsel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we überhaupt gezonder gaan leven dan? Nou ja, iemand zal het voortouw moeten nemen, hè. Dus er zijn allerlei splintergroeperingen die zich mee bezighouden. Ja. Maar je zou echt, zoals je voor het klimaatakkoord gewoon duidelijke doelen definieert, zou je dus ook voor wat je bevolking voorschotelt doelen moeten definiëren. Moet de overheid zich gaan bemoeien met de kant-en-klare maaltijden bijvoorbeeld die bij de supermarkt in de schappen liggen? De overheid moet zich zeker mee gaan bemoeien. En dan pak ik voeding breed, hè. Dan pak ik ook alcohol en roken en genotsmiddelen, pak ik er ook maar bij. Het is waarschijnlijk een nog grotere actie op het klimaatakkoord. Maar je vrije keuze dan als burger? Want dat komt dan een beetje in het geding, toch? Als ik jouw verhaal hoor. Nee, het is geen kwestie van vrije keuze. Het is een kwestie van goed voorlichten en een gezonde bevolking willen hebben. Wat mij betreft maak ik desnoods Europees. Want ze kunnen allerlei regeltjes maken voor uitstoot en belastingen en begrotingstekorten. Ze kunnen dus ook regels definiëren voor wat je eet en wat je niet kan eten. Want ja. Er is genoegzaam bekend. Er is genoegzaam bekend wat gezond is en wat ongezond is en wat de effecten daarvan zijn, hoor. Dat is geen raketwetenschap meer. Wij weten het. Als we het dan hebben over die kinderverpakkingen met Dora erop of K3, dan is dat toch eigenlijk wel een goed begin? He, dus als we die verpakkingen soberder maken, gewoon normaal, gewoon een koekje. Ja, maar ik ben bang, je hebt te maken met een hele industrie en een geldverdienmolen. Dat die vindt wel weer een manier om wat te ontzeilen, hoor. Dus ja, wat je eerst zei, dan staat er geen foto van Dora op de verpakking, maar dan is het koekje in de vorm van een Dora gegoten. Dan krijg je dat. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Dat is het inderdaad. Oké, Marlon, dankjewel. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen, Marat. Hi. Dit begint niet bij die kinderen. Ik heb in het verleden ook wel eens met zo'n marketingbureau meegedaan. Mm-hmm. En dat waren dan pakjes sap voor volwassenen. Daar gingen we ook over die kleur en over wat erop moest staan. Dus die vaders en moeder, die worden ook al... Hallo? Ja, oh, sorry. Ik luister. Oudere mensen, die worden ook al zo... weet je, want dan ging het over die verpakking, wat wij mooi vonden. Het is ook al bij volwassenen. Maar kinderen zijn veel meer beïnvloedbaar dan die volwassenen, toch? Ja, maar als je het geld nou niet hebt... Wij gingen nooit mee naar de supermarkt. Blijf gewoon thuis. Mijn moeder die ging alleen of ze stuurde die oudere kinderen... Om te voorkomen dat jullie zeg maar zouden grijpen naar die leuke verpakkingen. Ja, want daar draait het allemaal om. En wat wil je met 18 miljoen gezonde mensen? Dan leven we weer te langer, kost toch allemaal geld. Je moet ergens aan doodgaan. Laat die, weet je, het is allemaal... Oeh, dat vind ik een beetje grof wat je zegt, Saïda. Sorry hoor, we moeten toch een keer doodgaan? Nee hoor, maar we hebben het hier over kinderen, hè? Ja, maar dan zeg ik, je moet, als jij die Dora dinges niet kan betalen, want dat zeg ik je ook, het zal wel 20 of 30 cent per verpakking duurder zijn. Gaan die ouders het dan toch kopen, omdat dat kind het wil? Vind je niet dat ouders best wel een klein beetje geholpen mogen worden? Dus dat als die afbeeldingen verboden worden, dan is dat toch oké? Ja, en dan heb je nog zoveel andere dingen. Dan zet meneer K3 die verpakking wel diezelfde koekjes in iets wat kinderen wel aantrekt. Die roze kleur of die groene kleur. Want dat hebben ze allemaal onderzocht. Dus wat je eigenlijk zegt is, we moeten dan, als we die Dora en die K3 enzovoort verbieden, dan moeten we ervoor zorgen dat die verpakking ook echt sober en grijs wordt. Ja, maar ze gaan het toch... Ja, je moet toch iets eten. Ze gaan het toch wel eten. Dan gaan ze het wel eten. Want dat zei je had net of zo'n voorbeeld... Als dat dingetje niet uit zo'n doosje kwam... dan wou dat kind het niet. Nee, klopt. Dat was bij Roy die schreef dat. Ja, nou. Dus waar ligt het aan die opvoeding? Misschien moeten die mensen eerst eens naar een opvoedcursus... voordat ze een kind nemen... Want dat was ook uit de dingen verkeerd. Ze zeggen nooit nee tegen hun kind. De eerste die nee tegen zegt, dat is hun baas. En dan zijn ze helemaal gepikeerd. Dus je moet je kind anders op gaan voeden. Dat zeg ik al. Wij gingen niet mee naar de supermarkt. Mijn moeder stuurde die oudste kinderen. En dan was dat het lijstje. En denk je dat je dan met iets anders meer thuis kon komen? Nee, dus... Duidelijk. Saïda. Beetje strenger worden. Ja, een beetje strenger worden. De duidelijke boodschap. Dankjewel voor het bellen, Saïda. Is goed. Oké. Doei, doei. Ingrid die reageert nog op Marlon, die belde. Ze zegt, alsjeblieft, we leven toch niet in een communistische staat. Mensen moeten toch zelf nadenken. Zoals die mevrouw net zei, je kunt ook gewoon nee zeggen. Arjan Lubach die zocht uit waarom meer dan 500.000 kinderen te dik zijn in Nederland. Hij kwam tot de conclusie dat het komt omdat kinderen geen onderscheid kunnen maken tussen reclame en andere dingen die ze lezen of zien. Daarom kwamen ze met het leesplankje. Welkom in het leesplankje, kinderen. Welkom in het hoofd van uw kinderen. Aapnootchips, boomroos Twix, KitKat Mars, Wimsus vet, maagband weg, snoep dik dood. Ja. Zo werkt kindermarketing, maar het kan nog subtieler. Het Blue Band smeerdiploma. Blue Band van Unilever stuurde jarenlang aan 2700 kinderdagverblijven pakketjes met smeermessen en margarine waarmee kinderen een smeerdiploma konden verdienen. Een hele generatie denkt dus nu dat margarine smeren net zo belangrijk is als veten strikken, zwemmen en het afmaken van je middelbare school. Ja, dikke kinderen dus. De overheid zal moeten meehelpen met het soberder maken van de verpakkingen op al die koekjes en snoep. Ben je het daarmee eens of niet? 0800-1121. One day like this. We hebben het over verpakkingen van snoep en koekjes. En dat daar vrolijke figuurtjes op staan. En dat dat kinderen stimuleert om die rotzooi te eten. Dus moeten die afbeeldingen verboden worden. Kees de Nieuwe die appt ons. Je kan beter het buitenspelen en bewegen stimuleren. Maar dat is complex. De voornaamste oorzaak van de obesitas is gebrek aan beweging. Dames en heren, elke dag hoor je hem in de uitzending. Het laatste woord van Piet. Gaan verhaal nummer 10. Spookkinderen. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die van pleeggezin naar opvang trekken. En van opvang naar pleeggezin. En zich nergens thuis voelen. Hoe kan je je dan überhaupt op je leren concentreren? Er zijn veel kinderen bij de jeugdzorg met psychische problemen enzovoort, die nu deze zorg bij de gemeente thuis hoort, eindeloos lang van het kastje naar de muur gestuurd worden, zonder echt geholpen te worden, alleen maar kans maken om echt blijvend beschadigd te raken. Hoe kan je zo leren? Er zijn zo'n 1400 vluchtelingkinderen in Nederland, die hier zijn geboren of al langer dan 5 jaar in Nederland verblijven en net zo goed Nederlands spreken als u of ik. Als je ziet hoe deze groep in Nederland onder stress wordt gehouden, hoe kunnen deze zo leren? Ze zeggen altijd, waar een wil is, is er weg. Maar wat als er geen wil is en de weg doodlopend is? Zijn dit de spookkinderen van de rekening? Vallen deze kinderen tussen de wal en het schip? En laat Nederland deze kinderen met een gerust hart verzuipen? Piet. Wow. Weer genoeg brandstof tot nadenken deze dag. Dankjewel, Piet. Dit was Gaan voor vandaag. We hadden het over wachtgeld bij politici, porno in de klas, online gokken en zojuist over kinderidolen op kindervoedsel. Dank voor het luisteren en het meebellen. Morgen zijn we er weer. We wensen je een fijne dag. Nu veel luisterplezier met het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Een fijne dag. NPO Radio 1.